الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين وسلم تسليما كثيرا أما بعد tuendelea na risala yetu ambayo tulianza nayo katika kipindi cha baada salati subhi, risala ya al-usulu sita ya fadila al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali التميمي رحمه الله تعالى. تليونا كتكا مسنجي وقوانزا أمباو أمي تكونديش شيخ رحمه الله تعالى هو ني الإخلاص الدين لله ويتقاس ديني وأجيلي الله تبارك وتعالى. Huo ndio uliokuwa msingi wa kwanza, kuitakasa dini kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na kubainisha kinyume chake, kinyume cha ikhlas, ambayo ni ashirku billah. Kinyume cha ikhlas ni kumshirikisha Allah subhanahu wa taala. Na tukaweza kuona ikhlasi ambayo iliyoletwa na sheitani katika kupitia mlango wa kuwapenda watu wema, na tunaingia katika msingi wa pili ambao shekhi anatuambia amara Allahu bil ijtimai fi din. Ni msingi unaoelezea wujubu al-ijtimaa, ulazima wa kuwa na umoja, ulazima wa kuwa na mshikamano na ushirikiano. Wujubu al-ijtimaa ala al-haq, ulazima wa kushikamana kwenye haki. Sheikh akasema rahimahullahu ta'ala amara Allahu bil-ijtimaa fi din, Allah ameamrisha watu kuwa na umoja katika dini, watu kuwa na mkusanyiko wa pamoja katika dini. Wanaha ani tafarruqi fihi, na Allah akakataza watu kutengana katika dini, watu wasitengane katika dini, watu wawe wamoja na washirikiane katika dini. Fabayyana Allahu hadha, Allah akabainisha msingi huu, bayanan shafiyan, ubainifu mzuri, ubainifu wa wazi, tafahamuhu al-awwamu, ubainifu ambao anaufahamu mtu wa kawaida ambaye si mtu anayeshughulika na ilmu, ni muumini tu wa kawaida. Wanahana, na Allah akatukataza, an nakuna kalladhina tafarraqu, tusiwe kama wale ambao waliofarikiana, wakhtalafu, na wakatofautiana, qablana, kabla yetu sisi, fahalaku, kwa sababu ya kufarikiana na kutofautiana wakaangamia. Wadhakara annahu, na akataja kwamba yeye Allah tabaraka wa taala amara almuslimina bilijtimai fi dini wa nahahum ani tafarruqi fi, amewaamrisha waislamu wawe wamoja katika dini na amewakataza kutengana katika dini hiyo. Wayaziduhu wuduhan, na linaongezea uwazi zaidi na ufafanuzi, ma waradat bihi sunnah, yale maneno ambayo yamepatikana katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Min al-ujabi, min al-ajabi al-ujabi, katika mambo yenye kustaajabisha, fi dhalika, katika hili, kama tulivyoona mambo ya kustaajabisha katika lile la kwanza. Katika mambo yanayostaajabisha, thumma sara al-amru, likawa jambo sasa, ila anna al-iftiraqa, kutengana fi usuli dini wa furu'ihi, katika misingi ya dini na furu'i au matawi ya dini, huwa al-ilmu wal-fiqhu fi din, ndio jambo linaonekana kuwa ndio usomi na ndio utambuzi katika dini. Wasara al-ijtima'u fi dini, na likawa jambo la kuwataka watu wa moja katika dini, la yakuluhu illa zindiqun au majnunun, halizungumzi jambo hilo na kulihimiza kwa watu isipokuwa mtu huyo ataonekana kwamba ni mnafiki, ataonekana ni mwenda wazimu, hana akili sawasawa. Maneno haya ambayo ameeleza Sheikh rahimahullahu ta'ala tunaishi nayo katika zama zetu za leo katika asilimia kubwa sana. Amara Allahu bil ishma'i fi din, Allah ameamrisha watu wawe wamoja katika dini. Umoja sio kwenye ukabila, umoja sio kwenye utaifa, umoja sio kwenye uzawa, umoja ni kwenye nini? Umoja ni kwenye dini. Kwa ukileta ukabila kwenye dini unafanya makosa, ukileta uzawa kwenye dini unafanya makosa, ukileta utaifa kwenye dini unafanya makosa, na hiyo inaitwa aswabia. Na Mtume asema da'uha fa innaha mumtina, uacheni ukabila huo unanuka. Kiambiwa kitu kinanuka, maana yake uwe nacho au kitupe ile mbali. Wa kwetu huyu, wa kwenu wapi? Mzawa huyu kazaliwa wapi? Hata wakasema Waarabu katika maneno yao mazuri, ana min Adam, mimi nimetokana na Adamu, wa Adam min turabi, na Adam katokana na udongo. Fa idha kana al-ardu kulluha turabi, itakapokuwa ardhi yote ni udongo, fa kulluha biladi, basi yote ni miji yangu, mimi na haki ya kuishi. Kwa hiyo usiniletee nyumbu, wewe kutoka wapi? Si nimetoka kwa Mungu, nimekuja hapa. Nani katoka wapi? Kwani sote tumetoka wapi sisi? Tumetoka kwenye matumbo mama zetu tukajaliwa duniani. Kwa hiyo mambo ya uzawa, mambo ya ukabila, mambo ya utaifa hayafai wala hayana nafasi katika dini yetu ya Kiislamu. Tufahamiane vizuri. Na haya mambo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyapiga vita na akayakemea, na wa masahaba wakayaacha, wakawa Waislamu wanaunganishwa na dini. Sasa Allah ametuamrisha tuwe wamoja katika dini na tusitengane katika dini. Manake nje ya dini tunaruhusiwa kutengana, sawa sawa, na nje ya dini hakuna umoja, umoja uko kwenye dini. Na katika hili wametaja baadhi ya wanawachuoni sababu zilizopelekea watu kutengana na watu kutofautiana katika dini. Sababu ya kwanza ni itiba'ul hawa, kufuata matamanio ya nafsi. Watu wakaacha mwongozo, wakafuata matamanio ya nafsi. Katika surati Ali Imran aya 7 Allah anasema huwa alladhi anzala alayka alkitaba, yeye Allah ndiye aliyekuteremshia wewe Muhammad kitabu, minhu ayatun muhkamatun, katika kitabu hicho kuna aya muhkamatun, aya zilizo wazi zenye ubainifu, hunna ummul kitab, na miongoni mwazo aya hizo ni ummul kitab, mama wa kitabu. Wa ukharu mutashabihat, na aya zingine ni mutashabih, hazifahamiki maana yake vizuri. Fa ammal ladhina fi qulubihim zaygun, ama wale ambao katika nyoyo zao kuna upotovu, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili, wao kazi yao wanashughulika na zile aya ambazo zinautata, wanaacha aya ambazo ziko wazi. Lengo lao ni kuleta fitna na lengo lao ni kubadilisha muradi na makusudio ya Allah tabaraka wa taala. Kwa watu walipokuwa na tabia ya kufuata matamanio ya nafsi zao katika dini, hii ilikuwa ni sababu ya mwanzo kabisa ya kuharibu dini, kufuata matamanio ya nafsi na kuacha mwongozo aliotuachia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sababu ya pili ni aljahl, ujinga katika sheria ya Allah tabaraka wa taala. Watu wakawa hawajui sheria ya Allah tabaraka wa taala, Allah amewakataza nini, Allah amewaamrisha nini. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As iliyopokelewa na Sheikhain Bukhari na Muslim, anasema Mtume, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas, Allah haichukui elimu kwa kuichomoa kwenye vifua vya watu, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, lakini Allah anaichukua elimu kwa kuwafisha wanawavioni, wanakufa na elimu zao na watu hawataki kusoma. Hatta idha lam yabqa alimun, mpaka ikifikia hapa kubakia msomi sasa, wenye elimu wote wamekusha kufa, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watachagua viongozi wajinga, fasuilu, na wale viongozi waliochaguliwa wataulizwa maswali ya dini, faaftau bighairi ilmi, watakuwa wanajibu maswali ya dini pasina elimu, fadhallu, watapotea, watapoteza watu, wa adhallu, na wao wenyewe watapotea. Akifa shekhe, tunaangalia aliyekuwa karibu na shekhe alikuwa nani, ni huyu bwana huyu, haya bwana utakuwa wewe nafasi ya shekhe, hatujui amesoma wala hakusoma, kumbe kazi yake ilikuwa kubeba mkoba wa shekhe tu, wala hana lolote analolisoma kwa shekhe. Na yeye sasa ili aonekane hajasoma, akiulizwa hawezi kusema sijui, yeye atajibu tu hivyo hivyo itakapokuwa. Tunao mashekhe wa sampuli hii, au sio? Mwingine atapewa imamu kwa sababu baba yake ndiye alikuwa kiongozi wa msikiti, kwa sababu baba yako alikuwa imamu, na wewe utaendelea kuwa nani? Utaendelea kuwa imamu. Kwa hiyo imamu unakwenda kwa ukoo wa watu. Mtoto wa shekhe anakuwa shekhe hata kama hakusoma, eti ni shekhe tu, mradi awe anavaa kanzu na kilemba atakuwa shekhe. Kwa sababu gani? Baba yake alikuwa shekhe. Tunao wengi sana, au sio? Sasa hiyo ni sababu. Mtu kama huyu anayefuata matamanio na huyu mjinga, akija msomi sitakuwa balaa kwenye msikiti, au hamna balaa kwenye msikiti? Na kwenye mji pia ni balaa, au sio? Huyu bwana anaendesha dini kwa matamanio ya nafsi yake, akija mtu anataka haki, ugomvi pia, hakuna salama itapatikana. Lakini pia vile vile katika mambo mengine ambayo yanachangia mpasuko katika dini na farka katika dini ni i'timadu ala al-ma'quli, kutegemea akili katika mambo ya itikadi, mtu kutegemea akili yake katika mambo ya itikadi, mambo ya dini, wa tarki al-istidlali, na akaacha kutumia dalili, hataki kutumia dalili, kitabu cha Allah wala sunna, yeye anatumia akili yake tu. Hii ni sababu ya kuleta farka katika dini na ni sababu ya kuleta makundi katika dini. Na sababu ya nne katika sababu zinazoleta farka katika dini, at-ta'nu fil ulama'i sunna, ni kuwatusi wanawachuoni wa sunna, wa madahu ahli al-bid'i wal ahwa, na kuwasifu wanawachuoni watu wa bid'a na ahwa, midamu wana ujasiri wa kutukana, wana ujasiri wa kuzungumza bila adabu, hawa ndio wanaitwa wasomi. Kama vile tulipata kuwasikia makhawariji wakimtukana Sheikh Al-Albani na wakimtukana Sheikh Ibn Baz na wakimtukana Sheikh Ibn Uthaymeen wakimtukana Sheikh Mukbil wakisema hawa ni wanawachuoni wahedhi na nifasi. Ha? Kina Sheikh Albani ni wanawachuoni wahedhi na nifasi. Mashehe wakisawasawa ni kina Usama Bin Laden. Kiulizo Usama Bin Laden ni kasomea wapi? Hajui. Ha? Yeye anaona kwa sababu ni Mwarabu ana ndevu nyingi kafunga kilemba shekhe. Kwa hiyo kwa kata ibilisi atakuwa shekhe huyo. Siamjui. Hana mizani ya kujua mwanachuoni ana mizani gani ya kumtambua kama huyu ni mwanachuoni. Yeye hataki tokea leo Abu Lahab akamwambia mimi shekhe pia atakwake atakuwa shekhe. Au sio kwa sababu ni Mwarabu afunga kilemba. Abu Jahali kwake atakuwa shekhe pia. Sasa hana mizani ya kumjua shekhe kwa sababu haendani na matamanio ya nafsi yake. Utumia akili badala ya kutumia dalili katika mambo ya itikadi. Na pia vile vile katika mambo mengine ambayo yanapelekea kuleta farka katika dini, alghuluu fi dini, kuchupa mipaka katika dini, watu wakapendana mpaka wakavuka mpaka, kampenda shekhe mpaka shekhe ukampandisha daraja ya mtume. Shekhe wako hakosei, shekhe wako ni maasum. Na hapa nikakumbuka kuna hadithi niliisoma asubuhi nikaikosea, hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ambayo anasema kana baina Adam wa Nuh 10 qurun, mimi nikasema 5 qurun, ilikuwa baina ya Adam na Nuh kuna karne 10, mimi nikasema kuna karne 5 kama mnakumbuka asubuhi, lakini baina ya Adam na Nuh kulikuwa na karne 10, miaka karne 1 ni miaka mingapi? 100. Kwa hiyo karne 10 miaka mingapi? Watu hawajui shirki ni kitu gani. Kulluhum ala al-islam, wote hawa walikuwa katika Uislamu sahihi. Na hii hadithi ameitoa Imam Hakim katika Mustadrak juzu ya pili katika ukurasa wa 546 katika kitabu Tarikh. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza alghuluu fi din, na tulisoma hadithi asubuhi ya wale watu waliokwenda kwa mtume wakasema ya khairana wa ibn khairina, mbora wetu, mtoto wa mbora wetu, bwana wetu, mtoto wa bwana wetu, wakawa wanamtukuza mtume na kumsifu mtume. Mtume akawakataza hiyo tabia. Sawa sawa. Sasa ghuluu katika dini manake ni kuchupa mpaka katika mapenzi na kuadhimisha viongozi. Na hili ni sababu inapelekea pia watu kugombana katika dini na kuleta farka katika dini. Shekhe wako kishamfanya yeye hakosei, manake siku kiambiwa kinyume na aliposema shekhe wako ni ugomvi. Mimi Shafi bwana utaniambia nini? Kama Shafi tenda motoni na mimi nitaenda. Sijui unapajua motoni, nafikiri ni gereza ya serikali ya Tanzania. Motoni sio gerezani bwana. Wewe unasema mimi ni malikia bwana. Kama mamaliki atakwenda motoni mimi nitaenda naye. Motoni sio mchezo. Huwezi kusema neno kama haya. Hii ni ghuluu. Yaani ghuluu manake ni kutupa mpaka katika mambo ya dini, katika mapenzi. Ukampandisha kiongozi wako mpaka ukamfikisha daraja ambayo sio ya kwake. Na mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, iyyakum walghuluu fi din, jiepusheni, iyyakum walghuluu, jiepusheni na ghuluu, fa innama ahlaka man kana qablakum alghuluu fi din, hakika liliwaangamiza waliokuwa kabla yenu kutupa mipaka katika dini. Na jambo lingine katika mambo yanapelekea kuleta farqa katika dini ni al-ibtida'u fi din, uzushi katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Uzushi pia unapelekea kuleta farka katika dini. Tumesoma hadithi nyingi katika mambo ya uzushi. Adhuhuri tulibusia kidogo hapa. Sasa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ametuelezea katika hadithi ambayo ni hadithun hasan, hadithi ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama amesema, imesimuliwa na Auf ibn Malik al-Ashja'i. Mtume anasema ifaraqat al-yahudu ala 72 firqa, walifariqiana mayahudi kwenye makundi 71, fawahidatun fil janna wa 70 fil nari, makundi 72 70 yatakwenda motoni na kundi moja litakwenda peponi. Waftaraqat an-nasara ala 72 firqa, na manasara walifariqiana makundi 72, fa 71 fil nari wa wahidatun fil janna, makundi 71 yatakwenda motoni na kundi moja litakwenda peponi. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ninamuwapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake. Na tunapokuta hadithi inaeleza sifa ya Allah, sisi hatutakiwi kubadilisha. Mtume akasema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ninamuwapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake. Tunasema mkono hivyo hivyo, sio nasema ukisema mkono utakuwa umemfananisha Allah na kiumbe, kwamba Allah na mkono kama wa kwako. Sawa sawa, hiyo ni tashbihi mbaya, haitakikani umfananishe Allah na kiumbe chake. Na yeye mwenyewe kasema laisa kamithlihi shay'un, Allah hafanani na chochote. Usimfananishe mkono wake na kitu kingine chochote. Wa huwa as-sami'ul basir, akathibitisha kwamba anasikia na anaona. Kwa hiyo ni kosa kumfananisha Allah kwamba Allah akisema mkono maana yake ni nguvu. Kwa hiyo Allah ana nguvu moja au ana nguvu mbili? Au ukisema ni nguvu useme rehma, katika rehma zake, kwani Allah ana rehma mbili? Tunafahamiana vizuri. Allah amesema mkono na Mtume akasema mkono, na wewe sema mkono hivyo hivyo, usibadilishe maana. Ama tabia ya kusema kwamba ukisema kwamba Allah ana mkono maana yake mkono wake ni kama wa kwako, kwani wewe mkono wako ni kama wa mke wako? Eti Sheikh, wewe mkono wako na mke wako inafanana? Siko tofauti. Ha? Kama mikono inafanana majina, haimaanishi kwamba itafanana sifa zake. Lakini jina ni mikono hivyo hivyo. Kwani Allah alikuwa hawezi kusema nguvu mpaka akasema mkono? Allah alikuwa hawezi kusema rehema mpaka akasema mkono? Kwa vile aliposema, na wewe sema hivyo hivyo, usibadilishe maana. Kwa Mtume akasema ninamuapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake, ambaye ni Allah tabaraka wa taala, la taftariqanna ummati, utafariqiana umma wangu, ala 73 firqa, kwenye makundi 73, wahidatun fil janna, kundi moja itakwenda peponi, wa 72 fil nari, na makundi 72 watakwenda motoni. Qila ya Rasulullah, wakauliza masahaba, ewe mtume wa Allah, man hum, ni kina nani hao? Qala, mtume akasema, aljamaatu, ni wale watakaokuwa katika jamaa. Jamaa mwajua maana yake? Aljamaa maana yake ni haki. Amesema Abdullah bin Mas'udi radiyallahu ta'ala anhu, aljamaatu ma wafaqa alhaqu, jamaa ni kuwapatia haki. Wa in kunta wahdaka, hata kama utakuwa peke yako, wewe ndio jamaa, na wote wanaitwa furqa hao. Manake haki waliokuwa nayo masahaba, mtume na masahaba zake, ndio haki katika hii dini. Ukawa katika huu mji wako wa Masumbwe, watu wote hawataki dini, wewe peke yako ndio umekaa kwenye dini, basi wewe ndio jamaa, na wale wote wanaitwa nini? Furqa. Manake wameiacha dini, wameitenga dini. Tunafahamiana vizuri. Wal hadithu hasanun. Na hadithi nyingine ya Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma, mtume anasema la yatiyanna ala ummati, itawafikia hali umma wangu, ma ata ala bani israila mithlan bimithlin, yale yaliwafikia bani israila mfano kwa mfano, hadwa an-na'li bin-na'li, hatua kwa hatua, hata in kana minhum man ata ummuhu alania, hata kama itafikia katika bani Israila kuna mtu alimuingilia mamake hadharani, yani mtu akafanya tendo la ndoa na mama yake hadharani, lakana fi ummati man yasna'u dhalika, patapatikana katika umma wangu wanaifanya hilo. Na leo hakuna watu wanaoa mama zao, nyie mjisikie, hamjisikia kwenye vituko vya dunia, mama akafunga ndoa na mtoto wake na wala hawaogopi, baba kazaa na binti yake wala hawaogopi. Kimuuliza tatizo ni nini sasa, wanawake wameisha au wanaume wamekwisha? Ni ule uovu tu ushakithiri mpaka aibu zimpotee. Wa inna bani israila tafarraqat ala 72 milla, na bani israila kwa hakika walifarikiana katika makundi 72. Wataftariku ummati ala 73 milla, na umma wangu utafarikiana katika makundi 73. Kulluhum fi nnari illa millatan wahida, wote watakwenda motoni isipokuwa kundi moja. Qalu wa man hum ya rasulullah, wakasema masahaba, kina nani hao ya mtume wa Allah? Qala mtume akasema, ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni wale ambao watakuwa wameshikamana na yale nilionayo mimi leo na masahaba zangu. Kwa hiyo tukitaka salama sisi dini yetu iwe sambamba na dini waliokuwa nayo kina nani? Masahaba. Tufahamiane vizuri. Tukitaka salama sisi dini yetu iwe sambamba na dini waliokuwa nayo masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hiyo ndiyo dini ya kweli. Kwa hiyo Allah amebainisha huu msingi, ubainifu wa wazi, ubainifu ambao anafahamu mtu wa kawaida. Watu wawe wamoja katika dini na watu wasitengane katika dini. Katika Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati Ali Imran Allah ametuambia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni nyote katika kamba ya Allah na wala musitengane. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, na ikumbukeni neema ya Allah juu yenu. Idh kuntum a'da'an, pale mlipokuwa maadui. Fa'alafa baina qulubikum, Allah akaziunganisha nyoyo zenu. Ha? Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa kwa neema zake Allah tabaraka wa ta'ala ni ndugu. Katika aya 103 Ali Imran, wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar, namlikuwa katika ukingo wa shimo la moto. Fa anqadhakum minha, Allah akakuokoeni katika moto huo kukualeteni dini. Kadhalika yubayinu Allahu lakum ayati, hivyo ndivyo Allah anavyokubainishieni aya zake. La'allakum tahtadun, mpate kuongoka. Kwa hiyo watu walikuwa kabla ya Uislamu walikuwa katika balaa kubwa, walikuwa wametengana, hawana ujamaa. Mtume akaja na dini ya Uislamu akawakusanya pamoja, na hii ni neema kubwa sana. Uislamu ukishawakusanya watu, wakiingia kwenye Uislamu, hamna tena ukabila, hamna tena utaifa, wote wanakuwa kitu kimoja. Na Allah akatukataza kutengana katika Qur'ani sura Ali Imran aya 105, wala takunu kalladhina tafarraqu, wala msiwe kama wale ambao waliofarikiana. Wakhtalafu, na wakatofautiana. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, baada ya kujiwa na uongofu na hoja za wazi. Wa ulaika lahum adhabun adhim, na hao ndio watakokuwa na adhabu kubwa kabisa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Katika surati al-Anfal aya 46 Allah akatukataza magomvi, wala tanaza'u, musigombane. Fatafshalu, mtasamaratika mkigombana. Watadhhaba rihukum, na nguvu yenu itapotea, tukakatazwa. Haya ni mambo yanapelekea kuondoa ule umoja na mshikamano katika dini. Hizi ni aya katika Qur'ani ambazo zinaonyesha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametutaka sisi tuwe wamoja na tuwe ni wenye kushikamana katika dini. Na katika sura Shura aya 13 Allah akasema, shar'a lakum min ad-dini, Allah amekuwekeeni sheria kwenye dini. Ma wasa bihi Nuha, dini ambayo Allah alimuhusia kwayo Nuhu. Walladhi auhaina ilaika, na hiyo hiyo dini tuliyomfundisha Nuhu ndio ambayo tunakufunulia wewe Muhammadi. Wama wasaina bihi Ibrahima, na ndio hiyo hiyo dini ambayo tulimuhusia Ibrahima. Wa Musa wa Isa, tukamuhusia Musa na Isa. Tukawaambia nini? An aqimu ad-dina, simamisheni dini. Wala tatafarraqu fihi, wala mustingane katika dini. Kwa hiyo dini ya mitume wote ilikuwa ni hii moja. Dini gani mitume walikuwa nayo? Walikuwa Waislamu. Mitume wote walikuwa ni Waislamu. Na aya kama hizi ziko nyingi ndani ya Qur'an. Sasa likishakuwa jambo ni la dini, hatutakiwi kugombana sisi Waislamu. Swali likiwa sio la dini, hamjanielewa. Tusigombane wala tusifarikiane kwenye dini, nje ya dini. Mtu akatuletea jambo sio la dini, akatuambia tuwe moja tushirikiane, sasa hiyo sio dini, si hatuingii huko. Kuna ugomvi? Kuna ugomvi? Basi hatutaki, sio dini hiyo. Kwa sisi hatuji, mmeweka faraka nyie, lazima tuwe wamoja. Tuwe wamoja kwenye dini, hiyo sio dini. Kwa nini tunalaumu wakati hiyo sio dini? Si mnaelewa vizuri? Ikatokea imamu wetu kwa msikitini akagombea na yeye, imamu wetu kwa msikitini kafanya nini? Akagombea, akatuambia sisi waumini wake mchagueni mimi. Sasa tutaki, mmeleta faraka kwa msikitini. Hiyo sio dini. Faraka wapi? Tutakuwa wamoja kwenye dini? Kwani hiyo dini? Mimi ndio imamu wenu, wewe imamu wetu kwenye swala. Mbona tuburuze tu tupeleke unapotaka wewe? Mtakuwa hamjaelewa pia. Muislamu lazima tushirikiane, tumbandue huyu. Tumbandue nani? Alafu tumweke nani? Tunamtoa nani, tunamweka nani? Wakati wote tunaweka wote kwenye najisi. Tunaweka wapi sisi? Sasa tutagombana kwenye vitu ambavyo sio vya dini jamani. Tunagombana kwenye dini, au sio? Tutachukiana kwenye dini. Hani katika haya mambo ya hovyo. Wala watu wasilazimishane kuingia huko. Na watu wakiwakatalia wanawakatalia kwa haki. Na wala sio kwa khiana. Mimi sikuungi mkono wala sitaki fikra zako. Usiniambie. Basi imeshaisha. Watu wetu farka huu. Hapa Waislamu lazima tushinde. Senyewe mkishinda mtafanya nini? Hivi kwa mfano, nyinyi Waislamu mkijaliwa mkampata rais Muislamu, mbunge wenu Muislamu, diwani wenu Muislamu, mwenyekiti wenu Muislamu, nyinyi wenyewe Waislamu ndio mmesomesha dini? Swali, hii dini itasimama? Kwa nini isimame? Na ndio wote Waislamu. Mlichokisimamia sio dini. Tumefahamiana vizuri? Mlichokisimamia sio nini? Sio dini. Sasa midamu nyinyi mmepewa ruhusa ya kusimamia dini yenu, hebu shughulikeni na dini yenu. Dini yenu mapungufu mangapi? Na hamjachoka kwa ajili ya dini? Mnachoka kwa ajili ya maisha. Maisha yenyewe hayana mbele wala hayana nyuma. Hayajulikani mbele ni wapi wala hayajulikani nyuma ni wapi. Au sivyo? Kila saa maisha magumu. Na watu wanakufa wanaingia kaburini hawaulizi ulikula dagaa au nyama. Man rabbuka, na hujui la kujibu. Ma dinuka, hujui la kujibu. Man nabiyuka, hujui la kujibu. Faida yake iko wapi? Mtakuwa mnanielewa vizuri. Kwa hiyo watu wawe wamoja kwenye dini, na nje ya dini hakuna haja ya umoja. Kuna umoja wa ukabila. Watu wakifika mahala kama hapa Masumbu, sio? Ah, sisi watu wa Kigoma tunatetea chama chetu cha wana Kigoma. Au sio? Watu wa Dodoma wana chama chao cha wana Dodoma. Watu wa Singida wana chama chao cha wana Singida. Wewe usiingie huko. Pananuka, usiingie huko pananuka. Hiyo ni asabia, inanuka. Wewe kila Muislamu aliyetamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, anataka dini, kaa naye. Hataki dini, mwache. tumefahamiana vizuri. Na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam akatuambia kama alivyosema shekhe, na zikazidisha kuwacha wazi zaidi maneno yaliyokuja katika sunna. Mtume alayhi salatu wasallam akatuambia almuslimu akhul muslim, muislam ndugu yake ni muislam. La yadhlimuhu, asimdhulumu muislamu, asimdhulumu ndugu yake muislamu. Wala yakhdhuluhu, wala asimtie unyonge akamnyongesha muislamu, asimnyongeshe muislamu wenzake. Wala yahtiruhu, wala asimdharau muislamu, asimdharau muislamu wenzake. Attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, mtume akashiria kwenye kifua chake. Attaqwa hahuna, takwa mahala pake ni moyoni, sio mdomoni. Mtu ataka mazungumzo mpaka analia, we mtazame tu siri yake mwenyewe. Kuna mtu tu anatafuta hela, atazungumza kwenye hutuba mpaka machozi yatoka, kumbe ataka watoto waende shule tu, hana lolote. Jamaa na uchungu na dini huyo. Kumbe anajua mwenyewe hapa watoto waende shule, shida watoto waende shule tu, machozi yanatoka, ana uchungu na dini. Tunaonewa, hana lolote, hana lolote, mambo yake yaende tu. Kisha mtume akasema bihasabi mri'in min ash-sharri, yamtosha mtu kupata shari na kuandikiwa madhambi, ayahtira akhahu muslim, kwa kumdharau ndugu yake muislamu. Kullu almuslimi ala almuslimi, kila muislam juu ya muislamu mwenzake, haramun damuhu, ni haramu kumwaga damu yake. Wa idduhu, na ni haramu kuvunja heshima yake. Wa maluhu, na ni haramu kuchukua mali yake. Waislamu watakiwa wapendane, wahurumiane, wasaidiane. Na mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia wala tahasadu, wala msihusudiane. Mtu anatamani mwenzake afilisike, hata kama yeye pia hatopata, lakini wote wakose. Na msihusudiane, wala tabaghadu, wala msichukiane. Mtu ana chuki na mwenzake, wamuuliza wamchukia kwa nini, basi tumisimpende vipi sasa, amekukosea nini? Hapi basi tu, yaani hana sababu, basi tu hapendi tu. Si wapo watu sampuli hiyo? Allah tujalie tusiwe katika hao. Kwa hivyo haya ni mambo yote yanapoteza na kuondoa udugu wa Uislamu. Mtume yote haya akayakemea, na mtume akatuambia katika hadithi nyingine almu'min lilmu'min kalbunyan, muumini kwa muumini mwenzake ni kama jengo, yashuddu ba'duhu ba'da, jengo linashikana ukuta na ukuta mwingine, inapatikana nyumba iliyo madhubuti. Na Waislamu watakiwa wawe hivyo. Katika hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia ala adulluka ala tijaratin, je ni kujulishe biashara iliyokuwa bora? Qala bala ya Rasulullah, akasema Abu Ayyub al-Ansari kumwambia Mtume, kwa nini usinieleze Mtume, niambie biashara nzuri? Kala Mtume akamwambia tas'a fil islahi baina an-nasi idha tafasadu, fanya haraka ya kuwasuluhisha watu waliogombana pindi utakapoharibika udugu wao. Kupia kuwasuluhisha, bwana mbona siku hizi nakuona ulikuwa rafiki yako fulani, siwaoni tena pamoja, nini tatizo? Fanya haraka, kuwa na juhudi katika hili, liendee mbio jambo la islahi baina ya Waislamu waliogombana, wasuluhishe. Hii ni biashara nzuri sana. Watakaruba bainahum idha tabaadu, na kuwakurubisha baina yao watakapokuwa wamekaa mbali. Mbona siku sioni kumtembelea fulani, na wewe uko ukatiki mwezi wewe, chamtembelea ndugu yako, vipi, kuna nini kimetokea? Tunafahamiana vizuri, kuna jambo? Hamna jambo. Hapana, lipo. Mbona hauko kama mwanzo? Hii ndio biashara nzuri, kuimarisha udugu baina yako na ndugu yako, baina ya muislamu na muislamu. Na utakapowaona waliokuwa wanapendana mapenzi yanapungua, ukafanya juhudi ya kuendea ile mapenzi, kuyarudisha sawa sawa. Huu ni msingi katika dini, na ndivyo walipokuwa wema wetu waliotangulia, masahaba na tabi'i na tabi'i tabi'in, na sisi tuifuate njia yao. Nadhani tumefahamiana vizuri. Na katika hili kuna mengi ambayo wanawachuoni wametueleza, lakini wakati wetu hauturuhusu kuyazungumza yote. Na katika haya tunajifunza kwamba kuna mambo ambayo tunatakikana sisi tuyaangalie yasiyo sababu ya kututoa katika dini na kututoa katika njia ya haki. Tumeyataja baadhi ya mambo ambayo ni sababu, itibai lihawa, tumetaja kufuata matamanio ya nafsi. Ikija dini, iache dini ifanye kazi, usilete matamanio yako na wewe na rai zako na fikra zako. Na ikhtilafu siku zote na tafaruku inaleta uadui na chuki baina ya watu, ziondoeni tofauti zenu. Tumeyataja sababu ya watu kutoka katika dini. Tayib, kisha shekhe akaendelea kutufundisha na kutuelekeza baada ya msingi huu wa pili ambao Allah tabaraka wa taala ametuamrisha kuwa wamoja na wenye kushirikiana katika dini, na Allah ametukataza kutengana katika dini. Waliokuwa kabla yetu walitengana katika dini wakaangamia ni kina nani? Mayahudi na Manasara. Tufahamiana vizuri, Mayahudi na Manasara ndio waliokuwa kabla yetu, wakatengana wakatofautiana baada ya kujiwa na haki. Katika sura al-Bayyinah Allah anatuambiaje? Lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahum albayyinah rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utu alkitaba illa min ba'di ma ja'atuhum albayyinah. Kwa hiyo hawa Mayahudi na Manasara ilipokuja haki wakaikataa, ikawa sababu ya kufanya nini? Ya kufarikiana. Kwa hiyo wao ukifikiwa na haki watakiwa kufanya nini? Uipokee na uikubali na uache mazoea uliokuwa nayo. So useme tangu zamani. Zamani inayokusudiwa kwenye dini ni zamani ya mtume, sio zamani ya babu na bibi. Zamani ndio zamani, maana zamani ya nani? Ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Sio zamani ya mkoloni. hiyo sio zamani hiyo. Hiyo ni jana tu. Zamani ile ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tufahamiana vizuri. Mfano, amekuja mtu hapa msikitini kuchangisha mchango wa 40. Mwezi wa 40. Huku kwenu ipo 40. Ile mtu akifa zikibla siku 40 tunamwombea dua. Sawa? Na yeye ndio mwenyekiti wa msikiti. Kafiwa na mke wake, anataka kufanya 40 ya mke wake. Kapungukiwa na nyama. Akaja akachangisha msikiti, jamani naombeni michango yenu. Mmoja akasema hatukupi. Na hilo jambo halifai kulichangisha msikitini kwa sababu sio dini. Mwasemaje ugomvi wake utakuwaje? Sio mkubwa. Kwa hiyo nataka kutuambia wale wazee wetu wote waliokuwa siku 40 watenda motoni, Sio kazi yangu mimi hiyo. Ni kazi yangu nikukwambia hilo sio katika dini na halifai kuchangishwa msikitini. Na hatuwezi kushirikiana katika hilo. Na mfano wa hayo hatuwezi kushirikiana. Na wala haiishi kwamba ni uadui, ni kuharibu dini. Kwa hiyo hatuwezi kusaidia kuharibu dini sisi. Tutapata madhambi. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, saidianeni katika mambo mema na kumcha Allah. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, usaidiane katika madhambi na uadui. Mtu anafanya harusi na mtoto wake, anapiga disco, alafu na wewe unatoa mchango wako. Vipi unatoa mchango wako kwenye disco? Sasa ndugu yangu bwana Muislamu wenzangu, sasa itakuwaje bwana? Mimi mtoto wangu akiolewa sasa itakuwaje? Hii haiwezekani, hakuna dini ya sampuli hii. Sahihi. Kwa hivyo waliokuwa kabla yetu walitengana, sisi tumekatazwa kutengana katika dini. Huu ni msingi wa ngapi? Huu ni msingi wa pili. Msingi wa tatu, Shekhe akasema inna min tamami al-ijtimai, katika ukamilifu wa umoja na mshikamano, as-sam'a wa ta'a, ni watu kuwa wasikivu na watiifu, liman ta'ammara alaina, kwa wale waliopewa madaraka juu yetu, walau kana abdan habashiya, hata kama atakuwa ni mtumwa wa Kiafrika. Fabayana Allahu hadha, Allah akaubainisha msingi huu, bayanan shafia, ubainifu wa wazi kafian wenye kutosheleza, biwujuhi min anwa'i bayan, kwa namna mbalimbali za ubainifu, shar'an wa qadara, za kisheria na pia za kimazingira. Thumma sara hadha al-aslu, kisha ukawa huu msingi wa kuwa na usikivu na utiifu, la yu'rafu inda akthari man yad'i al-ilma, haufahamiki kwa wengi wanaojiita wasomi, wanaodai wao wamesoma, wana madigrii na mashahada, kwao msingi huu haujulikani. Fa kaifa al-amalu bih, vipi wataweza kuufanyia kazi kama hawajui? Ni jambo ambalo haliwezekani. Msingi huu ni msingi madhubuti sana katika misingi ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Na ilipokuwa watu hawaujui msingi huu, basi ni vigumu kuufanyia kazi. Amesema shekhe, ni msingi wa as-sam'i wa ta'a, kuwa wasikivu na watiifu kwa viongozi, liman ta'ammara alaina, kwa wale ambao wamepewa madaraka juu yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema katika hadithi iliyosimuliwa na sahaba Wa'il al-Hadharami, alimuuliza huyu Wa'il Salamata ibn Yazid al-Ja'fi, alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema: ya Nabiy Allah, ewe mtume wa Allah, araaita in qamat alaina umara, waonaje kama watasimama juu yetu viongozi, yasaluna haqqahum, wakawa hawa viongozi wanatuomba sisi haki zao, tuwaheshimu, tuwatii, tuwasikilize, wayamnauna haqqana, na wao wanazuia kutupa sisi raia haki zetu, fama taamuruna, mtume watuamrisha nini kwa hawa viongozi? Fa'arada anhu, mtume akampuuza, hakumjibu. Thumma sa'alahu, kisha akamuuliza tena. Fa'arada anhu, mtume akamjiuzia kichwa, akampuuza, hakumjibu. Thumma sa'alahu thalith, akauliza tena kwa mara ya tatu, mtume akampuuza, hakumjibu. Yani kuna viongozi wetu wanasimama wanatuambia tuwaheshimu, tuwasikilize, tuwatii, lakini wao haki zetu hawatupi, watudhulumu, wanatuibia. Basi mtume akampuuza. Fajadabahu al-Ash'ath ibn Qais, Ash'ath ibn Qais akamvuta yule bwana Salama ibn Yazid, akamwambia: waqala isma'u wa ati'u, sikilizeni na mtii. Fa innama alayhim ma hummilu, hao viongozi wana madhambi yao na majukumu waliopewa na Allah, wataadhibiwa kwa hayo. Wa alaykum ma hummiltum, na nyinyi mtaulizwa yale mliojidhilishiwa na Allah. Kila mmoja akapewa wajibu wake. Wewe una wajibu wako kwa kiongozi, na kiongozi ana wajibu wako, ana wajibu wake kwako. Kwa hivyo usishughulike kufuatilia wajibu wa mwenzako, wewe tekeleza wajibu wako. Na hii ni moja tu katika hadithi, lakini ziko nyingi sana katika Sahihi Muslim, zimekuja hadithi tele kueleza habari ya viongozi waovu, viongozi madhalimu. Ni upi wajibu wetu juu ya viongozi kama hao? Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine anasema: innahu satakunu hunatun wa hanatun, innahu satakunu, hakika patakuja kuwa huko mbele, hanatun wa hanatun, fitna na fitna, mabalaa na mabalaa. Faman arada an yufarriqa amra hadhihi al-umma, yoyote ambaye atataka kulitagulijawanisha jambo la umma huu, wa hiya jami'un, na wao wakiwa umma huu wako pamoja kwa kiongozi wao, fadribuhu bisayfi ka'ina man kana, mpigeni kwa upanga popote atakapokuwa mtu huyo. Maana yake Mtume atoa maelekezo ya umuhimu wa jamaa. Watu watakuja kuleta farqa na kuja kupambana na viongozi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa maelekezo watu wasiwasikilize, na watu wasiwaelekee, na watu wasiwakubali. Kwa nini? Kwa sababu madhara yatakayopatikana yatakuwa ni makubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuamrisha sisi Waislamu, itakapokuwa watu wanatawaliwa na kiongozi, na yule kiongozi wakatokea watu kuja kupambana naye, basi wewe usishirikiane na wale watu, waache, usiwasaidie wale watu, waache. Wewe wajibu wako ni kuwa msikivu na mtiifu kwa kiongozi, na huu ni mlango mgumu sana. Kama ukakukuta wewe ukampata kiongozi, kuna hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza akasema, utakuja watu viongozi, yakunu baadi aimmatun, watakuja baada yangu viongozi, la yahtaduna bihudaya, hadithi katika sahihi Muslim, hawaongozi kwa muongozo wangu, wala yastannuna bi sunnati, wala hawafuati sunna zangu. Manake viongozi waovu hao, sio? Wasayaqumu fihim rijalun, na patasimama kwao watu, kulubuhum kulubu shayatin, nyoyo zao ni nyoyo za mashaitani, fi juthmanin insi, katika viwiliwili vya wanadamu. Hudhaifa akamwambia Mtume, fama taamuruni in adrakani ya dhali, unaniamrisha nini kidiriki hali hiyo? Mtume akamwambia, tasma'a wa tuti', sikiliza na utii kwa viongozi hao, wa inguri babaharu, hata kama utapigwa mgongo wako, wa ukhidha maluka, na mali yako ikachukuliwa, fasma wa ati, wewe sikiliza na utii. Ushawahi kudhulumiwa? Na ushawahi kudhulumiwa hapo, wakaja TRA wakafunga duka lako wakachukua pesa yako, na polisi wakaja wakakupiga, afu naambia usirudishe, wewe nyamaza tu, waache. Unaweza kuonekana kama mjinga fulani vya usiku, lakini naambia ukirudisha kitakachofuatia baada ya kurudisha itakuwa nini? Ni wewe na mke wako na wajukuu na watoto wote mtapotea. Sasa bora wachukue hizo pesa, zitapatikana zingine. Tunafahamiana vizuri. Na katika mlango huu ndo wakafeli makawariji. Makawariji wakafeli, sijui kama nikisema makawariji mtakuwa mmenielewa Kiswahili. Watu ambao wao wanaona kwamba njia ni kupambana na watawala. Tusimamishe dola ya Kiislamu Tanzania, usimamishe dola ya Kiislamu hapa Tanzania, dola ya Kiislamu Tanzania. Kwa njia gani unasimamisha? Familia yako yenyewe hamna Uislamu, unasimamisha wapi sasa? Yaani familia yako imesalimika, wewe na mke wako, bibi yako mshirikina, babu yako mshirikina, mjomba wako mshirikina, wote, familia nzima, huenda kupambana na serikali, yaani sisi wewe kwenu hujamaliza, unataka kwenye serikali utafuta nini sasa, kama sio matatizo? Matokeo yake, matokeo yake watu wakakimbilia porini, matokeo yake wamekuwa wanashika masimba sasa, mpaka leo wako msituni, mjini tena hawaonekani. Faida yake iko wapi? Kama wanavyosema wanawachuoni, madunia asabu wala dina aqamu, dunia hawakuipata wala dini hawakuisimamisha, wako wapi? Aina hum wako wapi? Makhawariji. Sasa haya ni mambo ambayo yametahadharishwa na dini, lakini ulipokuwa msingi huu haujulikani, ikaonekana wale wanaohimiza watu kuwa na utulivu na kuendelea na ibada zao na kuwaacha hawa viongozi na dhuluma zao wakaitwa waoga. Na kama hawa ni waoga, basi muoga wa kwanza atakuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ile ni muhali, Mtume hawezi kuwa muoga. Tunafahamiana vizuri. Kwa hivyo Shekhe ametufundisha kuwa wasikivu na watiifu kwa viongozi. Mmoja akasema hivi, viongozi waliokusudiwa hapo ni viongozi wa Kiislamu, sio hawa makafiri. Viongozi waliokusudiwa katika hizi aya na hizi hadithi ni viongozi wa Islamu, sio viongozi hawa makafiri. Majibu yako katika njia nyingi. Viongozi wa kafiri si wako Tanzania? Kule Arabuni kuna viongozi makafiri? Si Waislamu watupu wale kule? Mnakumbuka wale wa Misri walikuwa na chama chao cha Muslim Brotherhood, Ikhwanul Muslimina, wakagombea, wameanza harakati ya kutafuta dola miaka mingi sana. Miaka mingi sana watafuta dola, au sio? Wakafanikiwa kuipata. Na bwana Mursi akachaguliwa kuwa rais. Ah, tumesheni dola sasa. Wako wapi leo? Hata ofisi haijulikani iko wapi, au sio? Utaenda kusimamisha dola chooni? Dola gani sio chooni? Kwa sababu demokrasia ni ukafiri. Alafu wewe unaingia kwenye ukafiri ukasimamisha Uislamu, wewe utasimamisha wapi? Ambao hawa makafiri walimwambia Mtume, njoo tushirikiane, akawaambia la kumdinukum wa dini. Nyie mna dini yenu, mimi na dini yangu, hatuwezi kushirikiana katika hili. Nyie endeleeni tu. Na akiwa Maka miaka na miaka, wala kupigana na mtu, akaendelea kuwafundisha watu tauhidi, kuwafundisha watu dini. Na kipimo kama hawa watu wameikubali dini, walipimwa kwenye dunia yao. Sasa embu wahameni mwende Madina. Hawa ndio acha duka lako uende Tabora, utatoka hapa. Unashinda kufunga duka uje msikitini kusiza dawa, wataweza kutoka hapo kama sehemu nyingine. Ni jambo gumu. Kwa hiyo kipimo cha kuwapima hawa watu ni kweli wamekubali dini. Waliambiwa masahaba watoke Maka waende Madina, alafu hawakupewa nauli na wala hawakuchanga michango. Tokeni mwende Madina, khalas, amri ishatoka, imeisha. Na watu wakaanza juhudi ya kwenda Madina. Mke kikataa, unamwacha mke, unaondoka zako, unakwenda. Na ataweza hiyo jambo? Wale walipouacha mji, dunia yao ilishaitafuta miaka na miaka, wamejenga, wameimarisha, wakapimwa kati ya dini na hii dunia, chenye thamani kipi? Ikaonekana kwao dini na thamani kuliko dunia, wakapewa dini na dunia. Sije bado dunia na thamani kuliko dini, mtapewaje dini sasa na dunia? Haiwezekani. Kaeni nacho kimoja kwanza, mpaka muache kimoja. Tunafahamiana vizuri? Kwa hivyo hawa makhawariji wamepoteza amani kuliposema kwamba hii Tanzania ni nchi ya kikafiri. Hivi nchi ya kikafiri utatoa adhana kweli? Utazungumza hii tauhidi nchi ya kikafiri? Utazungumzia wapi? Sio hawazijui nchi za makafiri duniani? Hii huwezi kuita nchi ya makafiri. Hii sio nchi ya makafiri. Tunatoa adhana hadharani, tunatangaza dini hadharani, tunasali Idi hadharani, tunatembea kifua mbele hadharani, hakuna wa kutuuliza. Wasema ni nchi ya kikafiri. Mbu ende nchi za makafiri huko Ufaransa wakafanye kwanza, wakaulize huko kuna nini, nchi za Ulaya huko. Tanzania sio nchi ya kikafiri, lakini ni nchi ya kidemokrasia. Na demokrasia ni ukafiri, na wenyewe wamechagua ndio mfumo wao, na hawana dini. Wao sio Waislamu wala sio makafiri wala sio wapagani. Hao sio hao. Wenyewe Tanzania mna dini, serikali yenu ina dini. Kwa hiyo ukiingia kule unaenda kusimamia dini, ndio kusimamia dunia. Dunia sio hivyo? Una haja ya kunilazimisha mimi kuchagua wewe mimi Muislamu wenzako? Sasa kwani kule unaenda kusimamia Uislamu, asimamia maisha? Mimi sitasema maisha yangu na familia yangu. Tuko tunaelewana vizuri? Kwa hiyo mambo ya propaganda yasiingizwe kwenye dini. Na sisi Waislamu haturuhusiwi kupambana na watu ambao wanatushinda nguvu. Ni wazimu hiyo. Kuna vile visa wanaonyesha wa Palestina wanashika mawe, Mayahudi wanabunduki. ile ni wazimu. Na wale walikatazwa na wanawachuoni, acheni. Mtu ana silaha ya moto, wewe unashika jiwe, atakumaliza. Acheni, hawakusikia. Mpaka leo wamefanikiwa. Na hawatofanikiwa. Sio kanuni ya dini. Ndio maana Mtume hakuitumia hiyo njia. Mtume aliwaacha kina Abu Jahl na utawala wao, wakaendelea. Akatoka Mtume akaenda zake Madina. Watu wa Madina wakakubali dini. Ikasimama dola ya Kiislamu Madina, halafu ikarudi Maka kufanya kazi sasa. Sio nchi ya kikafiri hapo, atakana wewe umomo upambane, utauliwa. Utakufa wewe mpaka mjukuu wako na kizazi chako, hamtajulikana mmeishia wapi. Kwa sababu masharti yake ni magumu. Na kisha hii dunia imekaa katika mfumo wa ukafiri. Na makafiri wana nguvu kuliko ni nyinyi. Nyie mkipigana nao mtasaidiwa na nani? Tuliwakataza makhawariji, acheni hizo fikra mbovu. Nyie waoga. Wenyewe mashujaa wako wapi leo? Kuna wengine hawajulikani wako wapi, au sio? Na wengine wameshabadilisha miundo. Wanavaa makaptula, wamesuka rasta, hawataki kujulikana ni kina Uthmani wala kina John. Yote haya nini sasa? Unaharibu dini na dunia yako pia unaiharibu. Kwa haraka tu ya kutafuta nini sijui. Na sisi Allah hatatuuliza kwa nini hamkusimamisha dola. Hatatuuliza kwa nini hamkuniabudu. Tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo huu ni msingi ambao madhubuti na lazima ueleweke. Na mtu ajiepushe kupambana na serikali. Usipambane na serikali, utaharibu dunia yako na utaiharibu dini yako. Tumeelewa maneno ya Sheikh vizuri. Hadithi katika mlango huu ziko nyingi sana. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumalizia anasema sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi safarin, tulikuwa na bwana Mtume katika safari. Fanazalna manzilan, tukateremka mahala. Fanada munadi ya Rasulillah, akanadi mtangazaji wa bwana Mtume. As-salata al-jami'a, manake watu wakusanyike wamkurubie bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fajtama'na ila Rasulillah, tukakusanyika wote kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala Mtume akasema, innahu ma min nabiyyin, hakika hakuna nabii yoyote, ba'athahu Allahu, aliyetumwa na Allah tabaraka wa ta'ala, illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum, isipokuwa ilikuwa ni haki kwa huyo mtume kuwajulisha umma wake mambo ya khairi ambayo anayajua ni khairi kwa ule umma wake. Wayundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum, na anawatahadharisha na shari ambayo anaijua kwao. Wa inna ummatakum hadhihi, na hakika huu umma wenu, ju'ilat afiyatuha fi awwaliha, umejaliwa usalama wake, afya yake, uzima wake ni mwanzoni. Wasayusibu akhirha bala'un wa umurun tunkirunaha, na mwisho wa umma huu utakutwa na mambo na mabalaa ambayo mutayapinga na kuyakanusha. Wataji'u alfitnatu, itakuja fitna. Yurakiku ba'duha ba'da, watu watatekana wao kwa wao. Wataji'u alfitna, itakuja fitna. Fayaqulu almu'minu hadhihi muhlikati, muumini atasema hii ndio yenye kuniangamiza, siponi mimi. Afu itaondoka. Wataji'u alfitnatu, itakuja fitna nyingine. Fayaqulu hadhihi hadhihi, atasema hii ndio kubwa kuliko ile. Fitna juu ya fitna zingine. Mtume akasema, faman ahabba an yuzahzaha anin nari, anayetaka atakayependa kuepushwa na moto, wa yudkhila aljanna, na aingize peponi. Faltatihi maniyatuhu, yamjie mauti yake. Wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, ili hali ni mwenye kumwamini Allah na kuamini siku ya mwisho. وليأتي إلى الناس ناوفني وات الذي يحب أن يؤتى إليه يالي أمبايو يي ينفند كفنيوا ومن بايع إماما ناتكيمفا بيع يوتيف كيونغوزي فأعطاه صفقة يده أكامفا وكنجف ومكنوات وثمرة قلبي نتند لمويوات فليطعه إن استطاع أمتي أتكفويزا فإن جاءه آخر akija mtu mwingine yunazihu anakuja kutaka kumpindua yule kiongozi fadhribu unqal akhar mpigeni shingo lake yule mwingine muweni. Hadithi imepokea Imam Muslim. Hii ni shar'a, manake hii ni taratibu ya kisheria. Aya za Qur'ani na hadithi za mtume zinatuamrisha kuwatii na kuwasikiliza viongozi. Ama katika upande wa qadar, haifichikani katika hali ya Uislamu kwamba mwenye kushikamana na dini akashikamana na dini na kufuata maelekezo na mafundisho ya dini kwa kuwaheshimu viongozi ataishi kwa salama na atafanya shughuli zake kwa utulivu. Hili jambo liko wazi, tunafahamiana vizuri, hili jambo liko wazi. Hii ni kadari ya Allah, yani ni mazingira ameshayapanga Allah kwamba watu wakifuata nidhamu wanaishi kwa amani. Mnaona hapa barabarani, mifano ya kiakili, mnaona hapa barabarani, mji wetu hauna magari mengi, lakini muangalie katika ile miji yenye magari mengi, pakikosekana askari wa barabarani njiani panakuwaje? Kila mtu atakaanza kupita yeye, au sio? Matokeo yake njia inafadhi, njia inafungwa, hakuna mwenye kwenda wala hakuna mwenye kurudi, kakosekana mwenye kuyaongoza magari tu. Kwa kumbe wanadamu wanahitaji kiongozi, yani haya ndo maumbile hao walipoumba, wanahitaji wa kuongoza, wewe pita, wewe subiri, wewe nenda, wewe rudi. Hilo linahitajika kwa wanadamu, lazima liwepo. Likikosekana hata barabarani, خلاص hakuna salama na ajali zitatokea barabarani. Mwasemaje kwa maisha yetu sasa? Ni jambo la lazima. Na Allah tabaraka wa taala ameahidi katika Qur'an, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat, Allah amewaahidi walioamini miongoni mwenu wakatenda mema, la yastakhlifannahum fil ardi, atawapa utawala katika ardhi, kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama alipowapa utawala wale waliokuwa kabla yao, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tabaa lahum, atawamakinishia dini ambayo amewaridhia iwe ndio dini yao, walayubadilannahum min ba'di khawfihim amna, atawabadilishia hofu walionayo itakuwa ni amani, ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, watu ambao wananiabudu mimi Allah na wala hawashirikishi na kitu chochote. Haya maneno Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka. Tukitaka sisi tupate ukhalifa ni sisi turudi kwa Allah, tufahamiane vizuri, na wala hatuhitaji kutumia nguvu zetu. Musa na Firauni aliyekuwa na nguvu kuliko mwenzake alikuwa ni nani? Firauni. Unafikiri Musa alitumia silaha gani kumpiga Firauni? Si ni dawa peke yake? Firauni akatumia nguvu, au sio? Nitakuua wewe na wafuasi wako. Allah akamwambia Musa ondoka, na yeye atakufuata. Firauni akamfuata Musa. Sawa sawa, wakakuta bahari. Allah akampa mwelekezo Musa, piga fimbo yako kwenye bahari uendelee na safari yako. Musa kapiga fimbo kavuka bahari. Firauni kafika anaona bahari mpasuka, njia kubwa. Watu wakapata kusita. Baadhi ya wanawachuoni wasema Hamana ambaye ni waziri wake alimwambia mbele, hii hali sio ya kawaida, turudi. Akaambia acha uoga, twende. Wakaingia baharini, walivuka. Kwa Musa hakutumia hata jiwe kumpiga Firauni. Firauni na watu wake wote waliangamizwa kwenye bahari na hakuna aliyetoka. Na baadaye Musa akarudi akatawala. Sasa watu wamwabudu Allah, alafu Allah atawatengenezea mazingira ya kutawala. Wala watu hawahitaji kuwa na haraka. Maandalizi ya kawaida tu. Sio maandalizi ya watu kwenda kushinda porini na kulala porini. Hapana. Tuna mambo ya msingi ya kufanya. Vibanda vya misingi vimekaa uani kwetu, au sio? watu wakiamka asubuhi wanapiga magoti kwenye kibanda cha nyasi kakitengeneza kwa mikono yake, miti kaenda kukata mwenyewe, yeye yule anapiga anaomba tena pale pale. Sio sio wazimu hii. Hivi vibanda ukivivunja hata huwezi kushtakiwa, hata kwa mwenyekiti wa mtaa huwezi kushtakiwa. Na wala kibanda hakiwezi kusema kanivunja fulani, mmeshavunja vingapi? Na leo umeenda kuvunja vituo vya polisi, kama sio kutafuta matatizo mnatafuta nini? Hivi kituo cha polisi na kibanda cha mzimu kipi kikubwa? Chenye madhara ni kipi? Hamjaelewa. Kibanda cha mzimu na kituo cha polisi chenye madhara mbele ya Allah ni kitu gani? Kibanda cha mzimu mmevunja vingapi nyi makhawariji? Leo watu wa mashetani wanajigamba barabarani, au sio? Watatembea na manyoa, wamejipaka unga na hakuna wa kuwauliza. Hapo leo ukimwona kuna mzungu kapita, ah, makafiri hao. Unaenda kulipua kwenye gari, kuna mzungu mmoja tunalipua gari zima. Kama huu sio wewe ni kitu gani? Nadhani mtakuwa mmeelewa vizuri. Kwa hivyo huu ni msingi muhimu ambao tunatakikana sisi tuulinde na tuufuate, na msingi huu ni sababu ya sisi kuweza kuishi kwa amani, na msingi huu ni sababu ya sisi kumwabudu Allah tabaraka wa taala katika mazingira mazuri kabisa na kuzipata radhi za Allah tabaraka wa taala. Na wasomi wengi ndio wenye kuhamasisha hizi vurugu, ndio shekhe akasema wengi katika wenye kudai elimu hawaujui msingi huu, vipi wataufanyia kazi? Na imani tuishie hapa, na tutakuja kuendelea katika msingi wa nne, na akituwafikisha Allah tabaraka wa taala katika darasa yetu ya asubuhi, kama kutakuwa kuna maswali mawili matatu, basi wenye nayo watauliza, tujiandae na magharibi. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.